13. Velký klenutý sál byl ponořen do širého přísvitu. Zajatce natlačili do zadní části místnosti. Prostor, kde stáli, bych ohraničen světelnými tyčemi. Pozor, varoval Raj, vyzařují nebezpečné silové pole. Vyčerpaní zajatci dorazili na hrad misku včera v pozdním odpoledni. Pak si směli odpočinout. S hladovým břichem, protože to, co dostali jako polévku, se potravě moc nepodobalo. Když přišla noc, stráže zajatce vytáhli z vězení v podzemí hlavní věže a shromáždili je v tomto sále. Uprostřed místnosti stál dřevěný, hrubě opracovaný stůl s připevněnými popruhy. Náhle se rozsvítily dva projektory, zavěšené na klenbě a osvítily celou místnost. Úplně moderní komfort ušklíbil se Raj, moc divné ve středověké společnosti. Na kamenné podlaze se objevily další světelné body. Obsali krvavě rudý kruh, který tajemně osvětloval dvě křesla s vysokými opěradly a lůžko pokryté kožešinami. Jakýsi polonahý muž byl přivázán k jednomu ze sloupů. Ozval se hluboký, tlumený zvuk gongu. Jakmile vibrace dozněly, objevil se král Nosfer. Pomalu došel ke křeslu. Za ním šla snědá mladá žena v bílé tunice, která zvýrazňovala její harmonické tvary. Obličej měla nepřístupný a velmi bledý. Předstoupila před krále, hluboce se mu poklonila a pak si sedla do vedlejšího křesla. Velmi pomalu pozdvihl král pravou ruku. Znovu se rozezněl gong. Dva strážci přivedli vězně, velmi mladého, hubeného muže. Na nahém těle byla vidět žebra. Zatímco oba strážci se zručností prozrazující značnou zkušenost vězně přivazovali, přinesl třetí železný koš plný žhavých uhlíků s několika zabořenými železnými tyčemi. Pak drábové zůstaly stát bez hnutí a očima visely na Nosferovi. Ten opět pokynul dlouhou, bledou rukou. Jeden z nich, černý, zavalitý muž s nízkým čelem, uchopil jednu z tyčí, jejíž konec byl do ruda rozžhavený a přiložil ji zajatci na hruď pod pravou prsní bradavku. Nešťastník začal bolestí řvát a do okolí se šířil příšerný puch spálené kůže. Král přivřel oči a ústa se mu roztáhla do tyranského úsměvu. S mimořádnou rozkoší vnímal vlny utrpení, které vycházely z mozku mučené oběti, a nejen jí, cítil i bolest jedné ženy, která se tísnila mezi zajatci. Byla to chlapcova matka. Ano, teď byla rozkoš daleko intenzivnější, Nosfer byl spokojen. Draka vybral první oběť velmi dobře. Mark nevěděl, jak dlouho mučení trvalo. Snad 10krát kad vyměnil železa, aby byla do ruda rozpálená. Křik mučené oběti vystřídalo monotónní naříkání, která postupně sláblo. Šílenec, šeptal pozemšťan. Nerozuměl tomu, proč takové utrpení, nesmyslné mučení a zabíjení. Mučí se, aby člověk promluvil, mučí se z trestu nebo pomsty. Ale tady o nic takového nešlo. Zdálo se, že to vše sloužilo jen a jen pro královo potěšení. Zvláštní, vyslal Raj. To dvojité silové pole mate moje analyzátory, ale tenhle Nosfer se nezdá být humanoidem. Jeho tělo jakoby bylo nabité energií. Ne, ne, slitujte se nad mým synem, slitování. Ten výkřik se vydral z úst ženy, stojící po Markově pravici. Než však mohl věcem zabránit, vrhla se nešťastná matka s napřeženýma rukama vpřed s poslední zoufalou prosbou. Sotva se dotkla světelných tyčí, vyšlehl z nich modrý záblesk. Její tělo se rozsvítily tisíci jiskrami a pak zmizelo. Zbyla jen maličká hromádka našedlého popela. A to bylo vše. Nosfer vztekle otevřel oči. Směšné gesto té staré nešťastnice jej připravilo o jeho radost. A ten muž, už téměř v bezvědomí, vydává jen velmi slabé vlny. Je zbytečné pokračovat dál. Když to s ním dobře dopadne, přijde na řadu zas za několik dní. Král opět pokynul rukou. Stráže rozvázali pouta a vynesli muže ze sálu. Několik následujících minut uběhlo v tíživém pochmurném tichu. Nosfer se bavil tím, že cítil obavy všech přítomných. Jejich strach už byl počátkem utrpení. Zamračil se, když v jednu chvíli ucítil záchvaty něčí nenávisti. Musí si zjistit ty, kdo je vyzařují, a naverbovat je k sobě do služby. Rey, mumlal Mark, nepoužívej už svůj psychický zesilovač. Zdá se mi, že ten netvor vnímá některé myšlenky. Pase se na bolesti a utrpení jiných. Kde se tady vzal? Nemám ponětí. Myslím, že hra se začíná stávat příliš nebezpečnou. Jakmile to bude možné, zmizíme, i kdyby to nemělo být nenápadné. Lepší bude se zpovídat před komisí pro nevměšování než před Luciferem. Jejich úvahy přerušily stráže, vlekoucí dalšího zajatce. Mark zaklel, když poznal Zinu. Vojáci mladou dívku položili, přivázali jí ruce za hlavu, ale nohy jí nechali volné. Ray, postarej se o Ovase, vykřikl Mark. Nesnese pohled na to, jak mu mučí družku. Je schopen zareagovat stejně jako ta ubohá žena. Jen ty mu v tom můžeš zabránit. Co čekalo Zinu, bylo v zápětí jasné. Za výbuchů smíchu jí vojáci roztrhli šaty do půl těla a odhalili dvě pěkně rostlá stehna. Ne. Slitování. Nechte mě, jako by nic neslyšeli, obrátili se ti tři muži na krále a ten pouhým přikývnutím naznačil, že mají jednat. Největší z nich přistoupil ke stolu, usmíval se od ucha k uchu a sundal kalhoty. Dívka se naposledy pokusila bránit kopáním nohama. Ale druzí dva jí uchopili za kotníky. Ten surovec se naklonil nad polonahé tělo, chvíli zůstal nehybně stát a pak mocným pohybem zad zakončil své vítězství. Jeho oběť jen bolestí vykřikla. Jako ozvěna se ozval jiný výkřik, Ovasův. Jak Mark předpokládal, dřevař bezmocností a zlostí téměř ztratil vědomí. Kdyby ho byl Ray pevně nedržel, vrhl by se na stráže. Všichni tři muži Zinu postupně znásilnili. Ten poslední dokonce s perverzní rafinovaností. Králova družka ten výjev sledovala, oči jí přitom vzrušením zářily a ústa stuhla v krutém úšklepku. Vládce, stále stejně necitelný, se konečně zdvihl. Vojáci odvázali Zinu, která ztratila vědomí, a odnesli ji ze sálu. Ovas skryt mezi zajatci klesl na kolena a plakal. Proč jste mě nenechali zemřít? Zina byla moje. Mark se k němu naklonil a příkře mu sykl do ucha. Až teď budeš moci dokázat svoji lásku. Až se probudí, bude se cítit zneuctěná až do hlouby duše, bude zoufalá, nešťastná a bude si myslet, že tě navždy ztratila. Nebude se jí chtít žít. A pak bude na tobě, aby si přesvědčil, že toto hrůzné divadlo na vašem vztahu nic nezměnilo. Bude to pro vás oba těžké, ale jen ty jí můžeš pomoci. Ovasovi zableskl v očích paprsek naděje. Myslíte? Hlesl a chytil Marka prosebně za ruku. Ten už opět sledoval královskou dvojici. Tmavovláska seděla stuhle v křesle a čekala. Král se nad ní naklonil. Políbil jí čelo, tvář, ucho a pomalu postupoval. Dívka měla přivřené oči a zdála se úplně strnulá. Královská ústa dospěla k bradě a sklouzla na krk. Rty se rozevřely, objevily se zuby s dvěma velikými špičáky a ty zuby se rychle vnořily do jemné kůže. Neuvěřitelné, zamumlal Ray. Seje krev, ale zdá se, že nemá žaludek. Krev prochází přímo do jeho krevního oběhu. Uběhlo několik minut. Oba protagonisté zůstali nehybně ve svých pozicích jako sousoší zla. Už jí vysál 300 ml, konstatoval Ray. Jestli to půjde dál tímhle tempem, dívka dlouho nevydrží. Nezdá se, že by se jí to nelíbilo, odpověděl Mark. Vypadá, že je v extázi. Nosfer se konečně vztyčil. Majestátně došel k posteli a položil se na záda, ruce skřížil na prsou a zavřel oči. Malá siesta po dobrém obědě, už klíbil se Ray. Žena se vzpamatovala z letargie. Pomalu se zvedla, trochu se přitom chvěla. Nejistým krokem zamířila k nešťastníkovi, který byl stále upoután u sloupu. Ten chudák se nemohl ani pohnout. Musel vědět, jaký osud jej čeká, protože hrůzou řval. Žena, jejíž obličej zářil krutým úsměvem, uchopila meč, položený na taburetce. Prohlédla čepel a zkusila ukazováčkem ostří. Zkouška dopadla uspokojivě, protože její úšklebek se ještě zvětšil. Došla asi metr před zajatce a zastavila se. Strach muže snažícího se vymanit z poutí působil zřejmé vzrušení. Zdvihla ruku s mečem, ten se zablískl, jeho špička se otřela zajatci o krk a zanechala za sebou hlubokou rýhu. Krev okamžitě vytryskla. Žena se na muže přitiskla a přiložila ústa na ránu. Je to žena z masa a kostí, i když je to k pláči, poznamenal Ray. Skutečně pije krev toho nešťastníka. Ta furie několikrát sání přerušila a nic nedbala, že krev jí špiní tuniku. Když skončila s hodokvasem, měla i obličej samou krev. se zářícíma očima došla k lůžku a lehla si vedle krále, aniž na něho pohlédla. Divadlo skončilo, objevily se stráže a odvedly zajatce do podzemních kobek. Zina, stočená do klubíčka, hlavu opřenou o zeď, se třásla pláčem. Vypadala jako raněné zvíře, které očekává poslední ránu z milosti. Ovas na okamžik zaváhal. Mark ho přátelsky uchopil za rameno a jemně ho k ní postrčil.